2599 zł. Taniej o 300 zł. Nie przegap takich okazji. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 30 czerwca, minęła 15. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Prokuratorzy chcą zdobyć dostęp do akt z procesu z rozpoznania protestów wyborczych. O ich obecności w Sądzie Najwyższym za chwilę opowie nasz reporter. Są zarzuty dla 17-latka z Podkarpacia, który chciał przeprowadzić zamach dla Państwa Islamskiego. Grozi mu do 10 lat więzienia. Nowy selekcjoner piłkarskiej kadry, coraz bliżej, wiadomo już do kiedy poznamy nazwisko. Prokurator generalny domaga się rozpatrzenia ważności wyborów przez Izbę Pracy, a nie Izbę Kontroli Nadzwyczajnej, w której zasiadają tzw. neosędziowie. W Sądzie Najwyższym są prokuratorzy, którzy zażądali dostępu do akt procesu z rozpoznania protestów wyborczych. Przed prokuratorą jest Mariusz Pieśniewski. Witaj, Mariuszu. Dzień dobry. Powiedz, jaka jest reakcja sądu na żądanie prokuratury? Możemy powiedzieć, że takiej reakcji mogliśmy się spodziewać. Prokurator generalny Adam Bodnar chce, aby prokuratorzy sprawdzili dokumenty dotyczące badania protestów wyborczych, w których swoje stanowisko przed Sądem Najwyższym prezentował on sam, mówiła rzeczniczka prokurator Anna Damiak. W części spraw kierował wniosek prokurator generalny o przeprowadzenie oględzin kart do głosowania. Nie został poinformowany, jak jego wniosek został rozpoznany. Adam Bodnar żąda, aby jutrzejsze rozstrzygnięcie o ważności wyborów nie odbywało się w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, ale w Izbie Pracy Sądu Najwyższego, w której nie zasiadają tzw. neosędziowie. Jednak rzecznik Sądu Najwyższego Aleksander Stępkowski już dziś mówi o bezprawnym żądaniu, a prokuratorzy przysłani do sądu muszą złożyć odpowiednie wnioski o dostęp do dokumentów. Chcieli wejść do sekretariatu, zostali pouczeni, że to tak nie działa, że muszą złożyć wnioski. Ostatecznie prokuratorzy powinni otrzymać dostęp do dokumentów. W prokuraturze powołano także zespół koordynujący pracę prokuratorów w terenie, którzy mają sprawdzić teorię doktora Jacka Hamana ze Szkoły Głównej Handlowej. Chodzi o możliwość nieprawidłowości w 249 komisjach, co jednak nie przesądzałoby o ostatecznym wyniku wyborów. A relacjonował Mariusz Pieśniewski. 17-latek z Podkarpacia, zafascynowany terrorystyczną organizacją Państwo Islamskie, usłyszał zarzuty. Odpowie za przygotowania do udziału w masowym zamachu. Podejrzany zbierał, przechowywał, miał dostęp do szeregu informacji odnośnie produkcji bomb, amunicji, w jaki sposób wytworzyć bombę, jak ją użyć. Ponadto zabezpieczono również takie jego zapiski, z którego wynikało, jakie osoby należy zlikwidować, w jaki sposób należy to zrobić. Zabezpieczono również plan wysadzenia jednej ze szkół na terenie województwa podkarpackiego. Mówił prokurator Andrzej Dubiel. Sąd na wniosek prokuratury zdecydował o tymczasowym aresztowaniu młodego mężczyzny na 3 miesiące. W związku z zarzutami może mu grozić kara nawet do 10 lat więzienia. Nazwisko nowego selekcjonera piłkarskiej reprezentacji polskiej najpóźniej w połowie lipca. Zapowiedział to Cezary Kulesza zaraz po ponownym wybraniu go na stanowisko prezesa PZPN. Zaznaczył, że 18 lipca rusza Ekstraklasa i chce, żeby wybrany trener mógł już zacząć śledzić poczynania kadrowiczów. Sternik futbolowej centrali nie chciał wchodzić w szczegóły, ale przyznał, że wciąż rozważa kandydatury zarówno polskich, jak i zagranicznych szkoleniowców. W połowie czerwca z prowadzenia drużyny narodowej zrezygnował Michał Probierz. Zabrzańscy ratownicy medyczni szybciej dotrą do rannych i poszkodowanych. Efekt remontu podstacji wojewódzkiego pogotowia ratunkowego przy Roosevelta w sąsiedztwie A4 i średnicówki. Teraz zespoły ratownictwa medycznego przeniosą się tam ze ścisłego centrum miasta. Też będzie to miejsce, w którym wszystkie karetki będą mogły być sprawdzone, skontrolowane, przygotowane do wyjazdu. Zespołów ratowniczych i karetek mamy w tej chwili 6 w Zabrzu. Średnio na jedną karetkę przypada 15 wyjazdów dziennie, więc lokalizacja jest naprawdę wspaniała. Mieliśmy okazję zobaczyć budynek, jest dobrze przygotowany do pracy, dający szansę na dobre zarządzanie też przede wszystkim zgłoszeniami. Mówiła pełniąca obowiązki prezydenta Zabrza Ewa Weber. Modernizacja budynku kosztowała prawie 4 miliony złotych. Jutro rano ratownicy rozpoczną pracę w odnowionej siedzibie. Na polach flegrejskich pod włoskim Neapolem zanotowano silne trzęsienie ziemi o magnitudzie 4,6. To drugi najsilniejszy od 40 lat wstrząs w rejonie zagłębienia mającego 13 km średnicy, pod którym znajduje się jezioro płynnej lawy. Coraz większa aktywność superwulkanu budzi niepokój. Ewentualny wybuch zagroziłby okolicznym miastom, w tym Neapolowi, który ma około 1 miliona mieszkańców. Służby ćwiczyły już nawet warianty ewakuacji.

Marian? Mm? Ty to lubisz taniej kupić, nie? Oj, lubię, lubię, Barbara. Mm-hmm. A co? A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż. O, i to lubię najbardziej. Bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dokładnie 10 minut po godzinie 15. W tonacji trójki. Dzień dobry, Agnieszka Szydłowska, audycję realizuje Elżbieta Malinowska, a ta audycja mogłaby mieć tytuł Lato. Dokładnie dzisiaj zaczynamy lato w trójce, nie dlatego, że nie przestrzegamy kalendarzowych pór roku, tylko dlatego, że rzeczywiście od dzisiaj do 31 sierpnia wprowadziliśmy letnią ramówkę, co tak naprawdę oznacza nieodpuszczanie wszystkiego, co ważne, rozmawiania, czytania, mówienia o wydarzeniach kulturalnych, tworzenia audycji autorskich, zarówno słownych, jak i muzycznych. Ale oznacza to na pewno wprowadzenie muzyki w dużo większym wymiarze, jeżeli chodzi o zamawianie jej, co dzisiaj można już było sprawdzić, między 11 a 13 w podwójnej poczcie UKF i w niedzielę, kiedy naprawdę dużo będzie się działo. Nie będę opowiadała szczegółowo oczywiście o zmianach w ramówce, bo skoro lato, to chciałam po prostu wspaniale je powitać. About your gaze all night, all night, all night, all night. Hold up, can't stop, running out. All day, all night, all night, all night, all night. De día la luz te vigila, cuida tus pasos al andar. Pero tú tranquila que entre tanta gente nadie lo va a averiguar. De noche el pudor si se olvida, muestra la otra cara que hay. Es mi amiga y vamos a ver qué pasará. Bebé, yo te tengo a mi lado. Jeżeli lato to wakacje, a jeżeli wakacje to podróże, to przy tych wszystkich założeniach taka podróż, podczas której poznaje się kultury, ludzi dotychczas nieznanych, albo takich, których się przeczuwało, a nagle się ich widzi, słyszy i materializują się w całej swojej doskonałości lub nie, po prostu w tej formie, którą mają. No to oczywiście fajnie jest, jeżeli też z tego spotkania może być coś więcej. Więc takie lato, które powoduje, że z jednej strony wyjeżdżamy, spotykamy ludzi, spotykamy nowe kultury, a potem przyjeżdżając z powrotem do domu, coś w nas się zmienia, coś zostaje i być może służy do na przykład pomysłów artystycznych, to właśnie taki film możemy dzisiaj do godziny 16 pograć na antenie Trójki. Tutaj oczywiście w tym pierwszym utworze jest to bardzo proste, bo to jest jeden z singli, jeden z utworów zapowiadających nadchodzącą kolejną już płytę projektu Africa Express. Myślę, że bardzo wiele razy o tym projekcie w Trójce mówiliśmy, ja na pewno, ale jeszcze przypomnę. Baidora nadchodzi w połowie lipca i do tej płyty, do tych utworów, które już teraz znamy, dojdę. Powiem tylko, że zanim były płyty, był po prostu pomysł na to, aby łączyć właśnie artystów z różnych kontynentów. Na początku to rzeczywiście była Afryka, teraz przy tej najnowszej płycie są to już 4 kontynenty, ale aby ich łączyć we współpracy, która powoduje, poznając kogoś, nie możemy go po prostu już traktować nietolerancyjnie. Z tego poznania rodzą się rzeczy piękne. Więc witając lato i witając wakacje w tonacji Trójki, chciałam zdradzić, że ja mam taki osobisty sposób, stosuję go już kilka lat z rzędu, na to, jak wspaniale wejść w wakacje. To oczywiście opowieść już po czasie, nie mogę zaprosić na to wydarzenie, bo ono zawsze kończy czerwiec i otwiera właśnie lato, ale warto być może uwzględnić je w przyszłości lub po prostu pójść za tropem artysty, którego ja przetańczyłam, wytańczyłam, poznałam, wypociłam w ostatnią sobotę. Thank you. swa na yin fara la nong sakata sakki la punu zu fa man ko ba. Hallelujah. Amen. Ja po pierwszej nutce już jestem w świecie takiego błogiego kiwania się, chociaż oczywiście w muzyce Alok Teoho and His Sounds of Joy Life bywają też momenty z większym brykandem, silniejszym rytmem, no ale być może nawet wprawne ucho teraz słuchaczek i słuchaczy Trójki wychwyciło takie słowa jak alleluja, pojawiło się też amen, bo ta muzyka, której słuchaliśmy, pochodząca wprost z północnej Gany, ma bardzo dużo wspólnego w punkcie wyjścia z muzyką gospel, także przez doświadczenie lidera tej grupy, Alokte Oho, ale to jest też oczywiście opowieść o pewnym spotkaniu, o spotkaniu tej tradycyjnej muzyki, czy też muzyki, która tradycyjnej muzyki afrykańskiej, która połączyła się z gospel, która potem została odkryta też przez Europejczyków, w tym przypadku to jest też konkretna osoba, zresztą taki poszukiwacz właśnie azjatyckich i afrykańskich artystów, Max Weisenfeld, który no, trafiając na zespół wspaniale muzyczny i wspaniale uduchowiony, po prostu postanowił zaopiekować się nagraniami ich płyt. I skracając tę opowieść, bo przecież nie chodzi o to, żeby robić wykłady, bardzo mi zależy na tym, żeby ta nazwa Alokte Oho, ale pisane to jest oczywiście w trochę bardziej skomplikowany sposób, trafiła do jak największej grupy osób, bo jestem przekonana, że włączenie takich płyt w upalny wieczór, albo nawet niech nie będzie upalny, bo ostatnio właściwie ciągle cierpimy z powodu upału, więc po prostu w letni wieczór jest takim wypełnieniem jakiejś magicznej przygody i kompletną odmianą dnia, że trudno to w ogóle opowiedzieć, nie wpadając w różnego rodzaju ezoteryczne nastroje. A nie o to mi chodzi. Chodzi mi o to przeżycie spotkania z super muzyką. Ja rzeczywiście tak mam, że zawsze na koniec czerwca, szczególnie no mam szczęście, że mieszkam w Warszawie i klub Pardon Tutu organizuje taki koncert. No to już jest tradycja, która właśnie koncert zapraszający na spotkania z muzykami afrykańskimi, ale oczywiście mówimy tutaj o jednej z tych grup, które chętnie podróżują i koncertują w Europie. Gdyby ktoś chciał w ogóle sprawdzić na przykład ich koncert z Glastonbury sprzed roku, to BBC wspaniale go zarejestrowało i opublikowało na YouTubie, więc jest to w każdym momencie dostępne. balambala. Nie balambala, nie to. Tata manana. Nie nie tarpanga gana salawu. Diba kamana. Darboy bawana. Thank you. No i tak oto, trójka już na wakacjach i to jest takie proste. Wystarczy znaleźć muzykę, włączyć i wpaść do samego środka. Nie jestem w stanie odpisać na wszystkie zapytania o to, jak nazywa się artysta, więc przeliteruję. Uwaga, zaraz podejdziemy do tego. Będziemy zapisywać razem imię i nazwisko chłopaka, który tak naprawdę, kiedy dorastał w Ganie, marzył o tym, żeby po prostu pewnego dnia zakochany w ogóle w muzyce, ale nie tylko tej tradycyjnej, ale właśnie wykonywanej w kościele, zostać częścią chóru i śpiewać gospel. Ale potem życie go zaskoczyło wspaniale, bo okazało się, że zaczął pracować nad własnym stylem, nad rozwijaniem tego połączenia, nad muzykowaniem na żywo, już poza kościołami. No i kiedy spotkał niemieckiego bębniarza i producenta, który w ogóle z swojego pasji życiowej jest poszukiwaczem właśnie artystów i pomaga im nagrywać płyty, wyzwalać ich potencjał, a często to się kończy właśnie podróżowaniem też po całym świecie, no to ta historia przybrała kształt kilku wspaniałych płyt, długiej listy odwiedzanych miast na mapie Europy i nie tylko. I uwaga, mam nadzieję, że teraz już mogę mówić, Alokte Oho, czyli piszemy to prawie tak, jak teraz wypowiedziałam, A-L-O-G-T-E, O, samocha, O, Oho. To Oho zostaje w głowie na pewno i tak będzie można do tej muzyki dotrzeć, łapiąc ją. Oczywiście polecam też zmierzenie się, jeżeli kiedyś będzie jeszcze taka okazja, na żywo. Na szczęście muzycy z różnych stron świata zapraszani są chętnie na liczne festiwale i występy klubowe, więc no, chociażby na OFIE jest to tradycja. Zawsze w namiocie eksperymentalnym pojawia się jeden lub dwóch takich wykonawców, kiedy namiot po prostu cały faluje, czy też trzęsie się wraz ze skaczącą publicznością. Artyści zazwyczaj są super zaskoczeni, bo do końca nie wiedzą, jak zareaguje polska publiczność, a ona zawsze reaguje wspaniale na muzykę, która jest tak szczera i porusza każdą komórkę ciała. No i tak, i właśnie o to chodzi. To jeszcze na chwilę zanurzymy się w muzyce Alokte, a potem wspomniany już wcześniej Africa Express. You're my Trójka. Cokolwiek Damon Albarn da, nawet śpiewanie po hiszpańsku, ja przyjmuję z dużą radością. Soledad to kolejny utwór z płyty Africa Express by Dora. To jest ta płyta, na której premierę jeszcze czekamy. 4 albo 5 utworów już opublikowano. No ale to też historia nieco dłuższa, bo dokładnie w przyszłym roku cała ta idea Africa Express świętować będzie swoje 20. urodziny. Zaczęło się od wyprawy do Mali w roku 2006. To, że Damon Albarn jest współtwórcą całego tego pomysłu, to chyba jest jasne, ale oczywiście od samego początku chodziło o to, żeby z jednej strony łączyć artystów, którzy już mają swoje ugruntowane publiczności, nazwiska, kontrakty, z muzykami lokalnymi, na samym początku afrykańskimi, ale też aby łączyć się, i ta idea wspaniale się rozrosła pod szyldem Africa Express, niezależnie od wieku, gatunku, jaki się kocha i w którym artysta się porusza, czy artystka najswobodniej, to kompletnie nie ma znaczenia. I myślę, że ta nadchodząca płyta będzie właśnie emanacją już takiego pięknie dojrzałego pomysłu, w którym wszystkie te ograniczenia często narzucane nam i półeczki, szufladeczki, nie są istotne. Istotne jest to, co się pomiędzy artystami wydarzyło. Tym razem płytę nagrywano w Meksyku, jak powiedziałam, na 4 kontynenty. Naprawdę każdy możliwy do wyobrażenia sobie gatunek muzyczny prezentowany przez artystów i wielka niewiadoma, co się z tego zderzenia może, czy też złożenia wydarzyć, ukazać. Z reguły ukazują się rzeczy dobre, bo tak się przecież właśnie czyni dobro. Kuduro. Już w tytule tego utworu, ale także w nawiązaniu do przecież pewnie znanemu wielu osobom gatunku, czy też stylu muzycznego, jakim kuduro jest. Africa Express to jest ten szyld, czy też daszek, pod którym w cieniu teraz spokojnie sobie siedzimy. Powiem tylko, nie zabierając dużo czasu na mówienie, że oczywiście wspomniałam Damona Albarna, ale tych muzyków umownie ze strony zachodniej w ramach projektu przez te wszystkie lata angażujących się było naprawdę bardzo wielu, od Tonego Allena przez Paula McCartneya, członków Red Hot Chili Peppers, Django Django, Johannes Police Woman. Ta lista jest bardzo długa. Równie długa jest lista afrykańskich artystów początkowo, a potem artystów z całego świata. Ale przede wszystkim, gdyby ktoś naprawdę chciał się zagłębić, do czego namawiam, to można znaleźć niesamowitą listę nie tylko płyt, które powstawały, ale przede wszystkim zdarzeń, wystąpień na festiwalach, reakcji na różne rzeczy, jak na przykład zakaz grania muzyki na żywo w części Mali, skąd przecież pochodzą wspaniali artyści, których tutaj w Europie czy w ogóle po tej stronie świata bardzo znamy i lubimy. Świetne to są rzeczy, a jednocześnie historia naszych ostatnich 20 lat i też nie najciekawszych stron wydarzeń różnego rodzaju. Może, żeby nie wprowadzać takiego wyłącznie ponurego nastroju, to powiem, że jak już się zacznie grać, to z reguły Africa Express gra długo. Kiedyś zagrali spontaniczny koncert dosyć na Glastonbury i on w założeniu był spontaniczny, więc spontanicznie nie zajmował czasu przewidzianego na scenie dla konkretnych artystów, więc mógł sobie trwać 4 czy 5 godzin i tak jest wspominany. Ale na przykład już na festiwalu Roskilde w roku 2015, czyli 10. rocznica tego wydarzenia, tak długo, tak przedłużali muzycy pod przewodnictwem Damona Albarna set, który im przypadał na scenie, że w końcu menadżer musiał na siłę zdejmować Damona Albarna ze sceny, żeby po prostu inni artyści, którzy tego dnia na tej samej scenie mieli występować, mogli to zrobić. Żałuję, że tego nie widziałam, ale może w tym momencie słyszy mnie ktoś, kto był wtedy na Roskilde w tym 2015 roku i brał udział w wydarzeniu. Nie twierdzę, że bycie ściąganym ze sceny to jest... No nie mam, nie oceniam tego. Wiem też, że wiele osób pamięta takie wydarzenia na przykład na festiwalu, kiedy artyści nie chcieli kończyć i trzeba było na różne sposoby, na początku bardzo delikatne, a potem już zasadnicze, dawać do zrozumienia, że naprawdę są też kolejne występy zaplanowane. Ale to jest właśnie historia muzyki, także historia festiwali. A ja jednocześnie, dziękując za nasze dzisiejsze spotkanie w Tonacji Trójki, przypomnę, że to była taka trochę ścieżka dźwiękowa pod wakacje. Wakacje zaczęliśmy dzisiaj, lato w Trójce. Te zmiany, o których piszemy na naszej stronie polskieradio.pl/trójka są wyraźnie zaznaczone. Nie jest ich bardzo dużo. Od poniedziałku do piątku to po prostu możliwość dłuższego, intensywniejszego zamawiania piosenek w poczcie UKF. W sobotę audycja międzynarodowa po godzinie 16:00 pod szyldem, której także Piotr Pogorzelski ze swoim Po prostu Wschód będzie się mieścić. A w niedzielę, mówiąc wprost, zaszaleliśmy. I to bardzo muzycznie. Bardzo dziękuję za to nasze spotkanie. Agnieszka Szydłowska to ja, Elżbieta Malinowska realizowała, a na zakończenie jeszcze jeden lubiący współpracę i wspomniany wcześniej Tony Allen. A ten jeden to Janis. Chociaż dla mnie to on jak stu. Troubled times, running away day to day. Loaded, hiding from the sky. And rain can't reach us, just the fear of the day.